Radio Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 28 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje profesor Karol Modzelewski, historyk i opozycjonista w czasach PRL-u, kawaler Orderu Orła Białego. PiS w Białymstoku, Koalicja Europejska w Opolu, Kukiz 15 w Warszawie. Dziś odbyły się kolejne konwencje przed wyborami do Europarlamentu. W tym serwisie także o zmianach, jakie czekają Gdański Ośrodek Dokumentacji papieża Jana Pawła II. Nie żyje profesor Karol Modzelewski, historyk, działacz opozycji w czasach PRL-u, kawaler Orderu Orła Białego. Karol Modzelewski był m.in. zaangażowany w marcowe protesty w 1968 roku. W latach 80. współorganizował Solidarność, był pomysłodawcą nadania takiej nazwy niezależnemu związkowi zawodowemu. Należał też do Komisji Krajowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku był internowany. Rok później został aresztowany pod zarzutem próby obalenia ustroju państwa. Wyszedł na wolność w 1984 roku. W sumie za swoją działalność opozycyjną był więziony w czasach PRL-u 8,5 roku. W późniejszych latach był m.in. senatorem i honorowym przewodniczącym Unii Pracy. W swojej działalności naukowej badał historię średniowiecza Polski i Europy. Karol Modzelewski miał 81 lat. Teraz w tym serwisie polityczne podsumowanie tego, co się dziś działo. Swoje konwencje organizował dziś PiS i opozycja. Przedstawiciele partii rządzącej odwiedzili Białystok. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński przekonywał podczas konwencji m.in. jak ważny jest rozwój wschodniej Polski. My uważamy, że te ziemie nie tylko powinny się szybko rozwijać, szybciej niż przeciętna w Polsce, żeby się to wyrównywało, dlatego że to jest wymóg spójności narodowej, jedności narodowej, ale także i dlatego, że jest w nich ogromny potencjał. Jarosław Kaczyński prosił też o poparcie dla lidera listy PiS w okręgu obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, europosła Karola Karskiego. Jak dodał, ale tutaj trzeba walczyć nie o jeden mandat, ale o dwa, to musi być nasza ambicja. Jest Krzysztof Jurgiel, numer dwa na liście i on też musi być w europarlamencie. PiS w Białymstoku, z kolei politycy Koalicji Europejskiej byli w Opolu. Podczas wyborczej konwencji przemawiał m.in. lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapowiadał, że koalicja będzie promować w Unii Europejskiej pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Lider ludowców podkreślił znaczenie zielonej energii. Będziemy robić wszystko, żeby europejską wspólnotę węgla, stali i atomu zamienić na europejską wspólnotę odnawialnej zielonej energii. Trzeba przejść naprawdę w Europie i w Polsce, na zieloną stronę mocy. O swoim pomyśle na Unię Europejską mówili też politycy Kukiz 15. Ugrupowanie do wyborów pójdzie z hasłem Polska w Europie, Europa dla Polski. W haśle tym, jak mówił na warszawskiej konwencji Paweł Kukiz, zawiera się jedna z najważniejszych kwestii, idea równości. Lider Kukiz 15 oficjalnie przedstawił też europejskich sojuszników w wyborach. Agnieszka Drążkiewicz. Równe szanse dla wszystkich członków Unii Europejskiej i równe prawa dla nich. To najważniejszy postulat ugrupowania Kukiz 15. Europę trzyma w garści Komisja Europejska, która tak naprawdę służy swoistemu małżeństwu Macrona z Angelą Merkel. Przekonywał Paweł Kukiz w trakcie warszawskiej konwencji. Kukiz 15 zawarło sojusz z 5 europejskimi ugrupowaniami, które zapowiadają walkę ze skorumpowanymi politykami, a także ukrócenie dyktatu dużych partii establishmentowych. Wśród sojuszników Kukiz 15 znalazł się między innymi współrządzący Włochami Ruch 5 Gwiazd. Z list Kukiz 15 wystartują też rodzime małe ugrupowania Demokracja Bezpośrednia, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu i Prawica Rzeczypospolitej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Gdański Ośrodek Dokumentacji papieża Jana Pawła II zostanie wyremontowany. Powstanie w nim m.in. sala kinowa. Dziś ośrodek dostał na ten cel 300 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury. Symboliczny bon wręczył proboszczowi parafii Opatrzności Bożej wiceminister Jarosław Sellin. Ktoś kiedyś wyliczył, że Karol Wojtyła napisał, wygłosił 80 tysięcy stron druku. Jest więc co studiować. Cieszy mnie również to, że taki ośrodek właśnie powstał tu, bo jak sądzę, kiedy rozważamy i zastanawiamy się nad całym pontyfikatem Jana Pawła II, jego wpływem, to chyba też tak odczuwamy, że Gdańsk był jednym z najważniejszych miast papieskich, jeśli chodzi o odwiedzenie. Ośrodek poświęcony pamięci Jana Pawła II został powołany w 2006 roku przez ówczesnego metropolitę gdańskiego arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Jego modernizacja ma trwać do połowy października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na ulewy, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu na południu i w środkowej części kraju. Jutro także pochmurno, przeważnie zachmurzenie duże, miejscami też opady deszczu, zwłaszcza na obszarze od południowej i środkowej części Lubelszczyzny przez Mazowsze, Ziemię Świętokrzyską, Pośląsk i północną Małopolskę. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Iwanka Kunewa, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 7 minut po 22:00 zapraszamy na Minimax. Dobry wieczór Państwu, zapraszamy na Minimax do północy. No i cóż, od czasu do czasu robimy sobie w tym Minimaxie różne zgadywanki muzyczne i bawimy się tym jak dzieci, gdy szkoła strajkuje. No ale w tym przypadku nie będą Państwo mieli żadnych problemów, aby artystę rozpoznać. My baby runs like the river wide. My baby runs like the river wide. My love keeps turning, my love keeps turning, my love keeps turning like a jewel watch. My love keeps turning like a jewel watch. My love goes down, my love goes down, my love goes down like a diving swan. My love goes down like a diving swan. My baby sings like a jaybird in the baby sing. Like a jaybird in the tree. Już widzę po pierwszych listach internetowych, że Państwo nie mieli żadnego problemu, aby poznać J.J. Cale'a, wspaniałego amerykańskiego gitarzystę, wokalistę, autora piosenek, kompozytora, człowieka, który tak pięknie zapisał się w historii muzyki rozrywkowej. J.J. Cale zmarł 6 lat temu, żył 75 lat. Ukazała się właśnie jego pierwsza pośmiertna płyta. Przygotowana starannie przez wdowę, kobietę, która towarzyszyła mu w życiu, Christine Lakeland, która występowała i nagrywała z Cale'em, i wieloletniego menedżera i przyjaciela artysty Mike'a Kapusa. 15 utworów zupełnie nowych zebrano na tej płycie i one są zadziwiająco dobre. To oczywiście nie jest najlepsza płyta w karierze J.J. Cale'a, ta pierwsza piątka jego z lat 70. jest absolutnie nie do pobicia, no ale osobiście pozwolę sobie to pośmiertne dzieło zakwalifikować do górnej strefy płyt średnich. No a niektóre piosenki nawet do tej strefy najwyższej. Let's slip away, let's make love till it feels just right. Stay around, stay around, girl. Let's make love one more time. Stay Around to jest nowy album J.J. Cale'a. 15 niepublikowanych dotąd piosenek. Myślę sobie, że jazda obowiązkowa, choćby z szacunku dla pamięci i dokonań tego wspaniałego artysty. Kolejna nowa płyta to także dzieło artysty legendarnego, można powiedzieć. Chociaż wszyscy mu wypominają, że zaczynał jako techniczny inżynier dźwięku. Ale przy jakiej płycie Pink Floydowej on zaczynał. Alan Parsons wystąpił ubiegłego lata na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte, ale okazał się wtedy artystą mało dostępnym, no bo tam w tej dolinie to tak różnie bywa. Niektórzy się bardzo bratają, artyści z publicznością i z dziennikarzami, inni się troszkę chowają po kątach. Alan Parsons w mojej opinii był mało dostępny i nie było okazji, aby zapytać go, czy będzie jakaś nowa płyta, ale gdybyśmy się spotkali, to pewnie bym nawet nie wpadł na pomysł, aby go o to pytać, bo wydawało się, że nagrywanie nowych płyt to już jakby skończyło u niego. Była duża przerwa i wydawał się całkowicie pochłonięty koncertowaniem i zarabianiem na dawnych osiągnięciach. A jednak zebrał się raz jeszcze i nagrał nowy album. O, już sobie właśnie podsłuchujemy, bo jak to u inżyniera dźwięku, to są efekty dźwiękowe na tym albumie. To tak się zaczyna jedno z nagrań, ale ono się zaraz ładnie dla Państwa rozwinie. And now a trick that is done with mirrors, to exist and not to be alive. I'm the man who has disappeared in his own eyes. And if you've come to watch my sleight of hand, can look but never see. Misdirection is not being lost when doubt is all that you believe. In your kiss, touch out. you see me now, you don't, says the man I used to be. Behold a levitation made of hope, rising up to set me free. Alan Parsons, człowiek, który zrobił karierę fantastyczną, bo zaczynał od noszenia taśm w studiu, a potem został reżyserem dźwięku, a potem został artystą na własne nazwisko, a potem wręcz liderem. Wydał olbrzymią listę płyt, gdyby państwo sprawdzili i zajrzeli, będą państwo zaskoczeni. No i do tej listy doszła właśnie kolejna zatytułowana The Secret. Ta płyta odnosi się do jeszcze jednego obszaru zainteresowania Alana Parsonsa, czyli do magii sztuczek czarodziejskich różnych i o tym te niektóre piosenki opowiadają. No taka płyta, jakby się niewiele zmieniło w muzyce. Kolejna porcja klasycznego, pompatycznego rocka progresywnego. Never know. back, the family so sad. Nikogo nie zdziwi informacja, że jeśli płyta ma takie brzmienie, to sprzedaje się lepiej w Stanach Zjednoczonych niż w Europie, na przykład w Wielkiej Brytanii. No ale też żadnego artysty taka informacja nie zmartwi, że rząd się dobrze w Stanach Zjednoczonych sprzedaje. Kolejne wydawnictwo nowe to jest zestaw płyt, jest ich przede mną 5. Wspominałem już Państwu o zapowiadanym wznowieniu najważniejszych płyt historycznej niemieckiej grupy Popol Vuh. I właśnie ukazało się to dzieło. To jest 5 ważnych w historii muzyki płyt, starannie zremasterowanych i z ciekawymi bonusami. Popol Vuh powstał w 1970 roku w Monachium i był pierwszym niemieckim zespołem używającym syntezatorów Mooga. W tym samym roku wydali pierwszy long play zainspirowany mitologią Majów. I tak to się, proszę Państwa, zaczynało, bo mamy rok 1970, wyobraźni, niemiecki zespół Popol Vuh w Monachium próbuje nowych sztuk muzycznych, używając pierwszych, bardzo jeszcze wtedy prymitywnych syntezatorów Mooga. Większość źródeł internetowych opisuje Popol Vuh jako pionierów krautrocka, no i jest racja w tym określeniu także, no ale dokonania tej grupy były bardzo różnorodne, a ich ważną częścią była muzyka filmowa, poczynając od filmu Agire. To nie koniec, to tylko pewne zawieszenie motywu muzycznego dla potrzeb filmu. Członkowie zespołu Popol Vuh fascynowali się prekolumbijską historią Ameryki. No i ich udział w tym filmie jest zupełnie naturalny, był zupełnie naturalny. Jak Państwo słyszą, to już jest zupełnie inny pomysł muzyczny. Thank you. Słuchamy, proszę Państwa, o muzyki filmowej, więc tutaj wymogi obrazu, fabuły, wola reżysera ma także swoje znaczenie. Coś nagle zanika, coś pojawia się nowego, jest chwila przerwy. No jak to w filmie, tak brzmi Aguirre w pięknie oczyszczonej, zremasterowanej wersji. No po prostu muzyczna bajka w mojej opinii. Film Wernera Herzoga, Aguirre, Gniew Boży, z główną rolą Klausa Kińskiego, miał premierę w 1972 roku i wtedy ta muzyka powstawała. Polska premiera była w roku 79, tak to wtedy bywało. No i ten film był początkiem współpracy Herzoga i zespołu Popol Vuh i był też największym sukcesem niemieckiego reżysera. No a ta muzyka do filmu zyskała także uznanie w ubiegłym roku. Znany magazyn Rolling Stone umieścił ją wśród 50 najważniejszych ścieżek muzycznych w historii kinematografii. Po roku 1972 Popol Vuh i Werner Herzog stworzyli jeszcze kolejne wspólne dzieła. Jednym z nich był film z roku 79 Nosferatu Vampir. No i to także ciekawa bardzo muzyka, zaskakująca także, no bo Nosferatu, wampir gdzieś w tle, Dracula, Transylwania. No i proszę posłuchać, co w tej muzyce proponuje w pewnym momencie zespół Popol Vuh. Thank you. No i taka to była wizja artystyczna zespołu Popol Vuh. W takich dźwiękach oni także widzieli Nosferatu, wampira. Karierę zespołu Popol Vuh zakończyła śmierć założyciela i lidera Floriana Fricke w 2001 roku, ale muzyka wciąż ciekawa pozostała. 5 ważnych płyt zostało teraz wydanych w zremasterowanej wersji. Jest także piękna wersja na płytach winylowych i być może to jeszcze nie koniec sięgania po dyskografię tej niemieckiej grupy. No a teraz, proszę Państwa, mamy dziś urodziny. Muzyka, o którym może światowa prasa za wiele ostatnio nie pisze, ale jest on autorem i wykonawcą pewnego bardzo minimaksowego utworu. Czy Państwo mają źródło minimaksowej muzyki teraz w wersji stereo? Tak, no to dobrze, bo to przy tym nagraniu będzie ważne. Thank you. Państwo oczywiście pamiętają piłeczki ping-pongowe i to nagranie otwierające płytę Piotra Kaczkowskiego Minimax 2. Autor i wykonawca tego utworu Eddie Jobson obchodzi dziś 64. urodziny. To wszechstronny muzyk, jego główne instrumenty to elektryczne skrzypce oraz instrumenty klawiszowe. Grał m.in. w Roxy Music, w Jethro Tull i w zespole Franka Zappy, ale najbardziej pamiętamy go z nagrań i występów w składzie zespołu UK. Eddie Jobson jest także współautorem tego pięknego utworu. Eddie Jobson obchodzi dziś 64. urodziny. Do 23. w Minimaxie jeszcze Joanna Forbrot i jej muzyczna opowieść wysnuta z prawdziwej historii. I don't see.